Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători Voce Basarabie, 804424, 804422, două linii directe la emisiunea noastră. Azi avem temă liberă și este pentru cei care telefonează foarte și foarte rar sau încă nu a izbutit să ia legătură cu noi, deoarece este tehnic uneori imposibil să obții această legătură la telefoane, deci, ca să le spun așa, mai conservatoare și de la țară mai ales. Așa că pe ascultătorii cei mai activi ai forumului îi transformăm azi în simpli ascultători și nu participanți la emisiune. Dacă e temă liberă, dau câteva știri pe scurt. Deputatul Vecislav Ioniță îl învinuiește pe liderul PLDM Vlad Filat că ar fi beneficiarul unei scheme prin care ar fi fost sustrase 120 de milioane de lei de la Banca de Economii a Moldovei. La rândul său, Vlad Filat califică drept minciună și răzbunare declarația lui Ioniță, pentru că Ioniță știe că va fi demis în prima ședință de Parlament din funcție de președinte al Comisiei pentru Economie, Finanțe și Buget, deoarece a pierdut susținerea politică pentru că a sabotat economia Republicii Moldova. Vlad Filat mai consideră că Ioniță este agentul unui controversat om de afaceri, autointitulat riderul numărul 1 din CSI și că este predispus să ajute ancheta la elucidarea acestui caz. Liderul PDM, Marian Lupu, a declarat că integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să fie făcută în conformitate cu neutralitatea statului. Încetați să plângeți! Acesta este răspunsul liderului PLDM Vlad Filat la sesizarea depusă de comuniști la Comisia Electorală Centrală, în care este menționat că PLDM ar fi încălcat codul electoral când a organizat un miting în Piața Marii Adunări Naționale. Forumul jurnaliștilor români s-a deschis astăzi la Chișinău. Gazpromul a redus cu 5% livrările de gaze către România. De fapt, a redus livrările și către alte state membre ale Uniunii Europene, care a răspuns la embargoul pe care îl aplică Uniunea Europeană față de ramurile strategice ale Rusiei. Iată că barilul de petrol a scăzut astăzi până la 97 de dolari. Astfel, dacă merge pe o perioadă mai lungă sub 90 de dolari, bugetul Rusiei crapă pentru anul viitor. Începând cu această lună, în raionul Criuleni, va fi dat în exploatare un nou sistem, sau primul sistem, mai bine zis, de irigare modernizat din banii americani. Vă amintiți de proiectul, de programul Compact. Pentru că cei din Transnistria zornei cu armele și își gătesc beciurile, Ucraina, ca să îi mai liniștească, a declarat că va disloca mai mulți militari în regiunea Odessa. Cam astea sunt știrile pe care le-am pescuit de pe agenții și site-uri. Dacă sunt și altele mai importante sau mai relevante, le puteți reitera aici în cadrul emisiunii Forum la Vocea Basarabiei, unde avem temă liberă și două linii telefonice pentru ascultătorii care telefonează foarte rar sau încă n-au izbutit să participe la forum, dar își doresc acest lucru. 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422, alo? Bună seara! Alo! Alo, bună seara, cu cine avem onoarea? Bună seara, domnul Gerasim! Bună seara, cine vorbim? Leonid Chișinău. Domnul Leonid, bună seara, dar faceți sunetul la radio mai mic, că este un ecou. Da, da. Așa, o rugăminte pentru toți ascultătorii, atunci când intrați în emisie, deja să scoateți sunetul la radio și să vorbim prin intermediul receptorului. Bună seara! Vă zic că într-o seară ați vorbit despre unire. Ce ar putea să unească pe moldoveni ca cetățeni acestui stat? Păi, noi moldovenii trebuie să fim uniți și să ne luptăm pentru așa ca noi să fim într-adevăr o țară europeană, după cum s-am fost cândva. Da. Da. cu chestia asta, că eu vă spun ce va fi. O parte vor întâlni rușii cu ori, o majoritate care s-au luat pe așa parte românești, nefiind români, neștiind, nici bună ziua în afară de și sănătos, vor pleca în Europa, dar aislanți care într-adevăr sunt patrioți, vor fi pentru țară, vor lupta pentru țara asta, ca cum au luptat băieții noștri în Transnistria. Și era așa ceva. Dar cu domnii ăștia noștri care au de Ioniță, care se cunoște deodată, că au de Lazar, care se cunosc că sunt trădătoria țării noastre. Da. Eu vă doresc o seară bună la toți și mulțumesc pentru ascultare. O seară bună, domnul Leonid. Următorul la pe telefon. Alo. Da. Bună seara. Bună. Câteva săptămâni în urmă ne-ați întrebat ce înseamnă pentru noi independența. Uite, acum am să vă spun eu. Țin în mână un biscuit pe care scrie cu litere latine Sgusceonca. Și mă gândesc, în ce țară trăiesc eu? În țara Sgusceonca. Republica. Dar oare ce mănâncă franțuzii dacă nu mănâncă salam Moscovskaya? Doamne, 20 de ani. Of, ne ajute Dumnezeu să ne lumineze mințele. Da, doamnă. Sunt solidar în această emoție ale dumneavoastră și în această nedumerire. Continuăm emisiunea. Bună seara. Și există instituții ale statului care aprobă aceste matrapăzlâcuri și primesc bani de la noi, din buget. Bună seara. Pentru că nimeni nu poate să livreze pe piață ceva fără a-și înregistra marca. Bună seara. Formula Vocea Basarabie, tema liberă. Bună seara pentru cei care... Valeriu, da... Alo, vă ascult. Da. Cine? Domnul Valeriu la Căușeni. Domnul Valeriu, bună seara. Domnul Gerasim. Da. În primul rând, din privința lui domnul Ioniță, eu aș fi de părere că pe domnul Ioniță ar trebui de scos în diopsie din Parlament. Nu putem, pentru că el are mandatul dumneavoastră. Nu. La ședința Parlamentului, cu două treimi din voturi... Mandatul este imperativ. Deci el, odată ce a primit mandatul, conform articolului, nu știu care, 2 sau 3 din Constituție, el reprezintă interesele Republicii Moldova și nu-i poate retrage nimeni mandatul pentru că nu există o astfel de procedură. Parlamentul nici cu nu. Cel de vot? Nu, mandatul este interactiv, adică nu-i poate retrage nimeni. Aha. Asta este. Da. Mulțumesc. Da, o seară bună. Și încă una. Da. De domnul Lupu. Iată, domnul Ianucovici, cum v-a spus că face contract cu statele, nu contract, dar face acolo... Poroșenco, nu Ianucovici. Da, Poroșenco. Va fi ratificat acordul cu Uniunea Europeană pe 16. Nu, nu. Cu Statele Unite, că să fie un asociat... Da, este inițiativa, un proiect al Statelor Unite despre calitatea de membru non-asociat, așa. Da, da, sau da. Partener non-membru, așa. Da, și ar fi foarte bine dacă și guvernanții noștri ar cere tot aceeași posibilitate de a fi membrii din așa asociații. Vedeți că Marian Ilici îndată a sărit cu gură. Domnul Lup îndată a spus că nu, numai prin neutralitate. Cum el a uitat de armata a 14. El a uitat de rezultatele summitului din Marea Britanie a NATO, la care cinci state europene non-NATO și-au manifestat dorința de a adera la NATO. Bun. Poate că noi cumva luăm convinge, poate cu alte păreri. Da. Pe domnul Marian Ilici. Încă el e eu pot înțelege, eu ba cu comuniste, ba cu socialiste, ba cu democrație. În genere nu-mi plac oamenii care trișează și da, pentru a obține un vot acolo de-a cuiva, deci îmble așa, când încolo, când încoace. Toată viața Moldova asta parcă a fost o barcă, pentru că toți au fost în căutarea voturilor și s-au închinat și au pupat maxi de-a votul cu cineva și s-au umilit până am rămas aproape de inimărul. Au cu totul. Da. Vă mulțumesc. La revedere. O seară bună, următor ascultător. Alo? 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabiei, pentru ascultătorii care încă nu au telefonat la noi sau și doresc să participe la forum, sau cel care telefonează rar. Bună seara! Alo! Vă ascult, bună seara! Alo! Da! Bună seara! Mă numesc Valeriu, sunt de la Nisporeni. Da, domnul Valeriu, bună seara! Eu am ascultat emisiunea care a fost înaintea dumneavoastră. Acelor copii frumoși? Da, și n-am reușit ca să telefonez. Dar cred că dacă am reușit în timpul de față, nu-i o greșeală. Ce vroiam eu să-mi spun o părere în privința unirii? Unirea pentru noi este un lucru foarte important, dar foarte greu de realizat. Și eu, părerea mea este că noi ar trebui să cerem ajutorul confraților noștri de peste Prut. Adică în ce mod? Dau o propunere așa. Ca cât mai multă populație din țară să primească cetățenia Republicii Moldova, să-și facă pașapoarte moldovenești și în felul ăsta, dacă noi am avea măcar 1 milion de, să zicem, de cetățeni români cu pașapoarte moldovenești, cred că am mai stat de vorbă cu toți. Corect. Corect. Aveți perfectă dreptate. Așa procedează rușii, de fapt. Și înving. Așa ar trebui să procedeze și frații noștri de sânge. Dar dumneavoastră spuneți că unirea este foarte greu și e posibil. Ia uitează cum a unit Putin Crimeea. Pac și-a unit-o. Păi da, dar el a unit-o cu forța, dar noi nu putem cu forța, fiindcă suntem foarte mici. Suntem civilizați. Da, noi și cu atât mai mult că nu suntem atât de agresivi ca ei. Da. Dar vă mulțumesc. Dar este o idee pe care au mai propus-o și alți ascultători ca frații noștri de peste Prut să-și formeze pe Florin Persic, de exemplu, și să solicite cetățenia Republicii Moldova și să poată participa astfel la vot. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună! Domnul Arcadi Gerasim, vreau să-mi spun și eu părerea, fiindcă e temă liberă. Vreau să mă indignez, în primul rând, contra lui Ioniță. Șed și mă uit și electoral, asta avem noi cu atâția dușmani. Aseară a fost un om, doamnă Valentina, la mine, un cetățean, și i-a spus că l-a sunat fratele din Moscova. Și în Moscova, moldovenii primesc comandă să voteze împotriva Peledimeș al lui Filat. Și fratele său de acolo întreabă, băi, ce-a făcut ăștia? Că rușii ne impun să votăm împotriva lor. Deci s-a pornit războiul împotriva... Doamne ferește, și țară ne-am dat, o să ne gândim la bine, că, de exemplu, că în raionul Cleuleni, în câteva zile, va fi dat în sfârșit în exploatare primul sistem de irigare construit de americani. Să ne ținem strânși în mâini, să nu cadem în panică și să ne rezolvăm problemele și angajamente față de Uniunea Europeană. Vreți să vă spun un secret? În seara asta a venit o doamnă la mine de la Moscova. Și ea te-am bun de casă din la un magazin din centrul Moscovei. Și i-am spune că eu am cumpărat la 1 septembrie chardonnay de purcari. 300 și ceva de ruble. Cam 100 de lei de-a noștri. Și mă întreabă ce fel de embargo este acesta? Cum ajung aceste vinuri pe teșghelile din Rusia în condiții de embargo? Unde este bugetul statului? O moldoveancă de noastră care trăiește în Moscova. De atâta nici nu avem. Vedeți cum se fac matrapazlicurile? Da. Da, da. De atâta libini și trag încolo bogătanii ăștia că acolo se bucșesc de bani și nu lasă nimic în bugetul statului și apoi că-i vinovat Leancă, e vinovat Filată, e vinovat cealaltă. De unde s-au luat usată ăsta pe capul nostru, aduși tătă rusărimea să ne cânte aici? Întreb o doamnă, ce că eu am fost la mall într-o zi și am ascultat un concert, nu știu cui acolo ea, a dus tot usată un concert. Zic, și cu tine, și vrei să votez cu Doamne ferește, dar și-s proastă, și dacă aduci concert, deja m-a dus și am văzut, dar nici asta n-aș face-o. Poate nu m-aș duce. Poate după alegeri l-angajăm pe usată, așa un fel de organizator de nunți și cu mătrii. Da. Un fel de tamada. Da, da. Să ne aduc tătă rusărimea să ne cânte. Și noi vedem la televizor, trebuie să ne-l aduc în piața acolo, numai decât să-i atragă pe oameni. Foarte rău moldovan care s-a lăsat dus de așa ceva. Noi vedem Filat el ponegresc, vedem. Fiindcă lor Filat le stă în gât să vede că totuși vede că e un partid mai puternic și nu înghit lucrul acesta. Vor să vii la putere Dodona ăsta care habar n-are și pământ trăiește. Uite, nimeni nu-l întreabă pe ăsta de unde e bani. Tot îl fac Filat tălcari, pșealant tălcari, dar cine îl întreabă pe Dodon de unde e bani? Și toată Moldova au cu treieră numai cu prostii. Deși nimeni n-l întreabă, de unde? Usată ăsta, de unde au venit capul nostru, dar care în Moscova am înțeles care firme, și de acolo și le conducă. Și conducerea să facă ei cu noi. De-am să ne vindem din nou la ruși, de-am cine mai suntem. Doamne ferește, în ce stare suntem și când văd atâtea prostii, Ionița ăsta care buhăie, dăună-ți pe televizor, că nu ne dăie la pensioneri, acolo cât de mic, ceva creștere, indexații la pensie, cum așa un drăznit să dăie chelăclo, nu știu unde erau, își hodine femeia. Hodinească-o mai des și dispară din politică. Niciodată nu m-am gândit că omul ăsta e așa de fals și aiurea. Ișa la radio chiar la Vocea Basarabiei și vorbea cu atâta fals, cu atâta să arăta că-i hâtru, că știi toate cele. Uite la ce-o ajuns Ioniță. Moldoveni vânduți. Halal de așa moldoveni. Halal de așa moldoveni. Să dispară din parlament, nici nu auzim din numele lui. O seară bună, doamnă Valentina. Seară bună. 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabiei, tema liberă. Bună seara. Alo? Da. Mă ascultați pe mine? Bună seara, cum vă numiți? Bună seara, domn profesor. Mă numesc Irena Drochia. Da, doamnă Irena, bună seara. Domn profesor, n-am sunat eu, poate dacă o dată, două ori am sunat pe când forum, dar ascult în toată seara. Dumneavoastră, vreau să vă întreb, aseară ați privit cabinetul din umbră? Nu, că tocmai sunt în drum spre casă când se termină forumul. Domnul profesor, mi s-a zburlit părul măciucă. L-ați văzut pe Petrencu cumva? Nu, domn profesor, nu domn Petrencu. L-am văzut pe Vladica. Doamne. Nu, n-ați văzut. N-am privit, doamnă, că doamnă profesor, e asta în țara noastră? L-am văzut, e vlăbica. Răscrășit, gol, mă iertați, numai coață la fund, cu o curvă alăture fotografiat în Antalya, nu știu unde, naiba, Doamne Dumnezeule, eu... Cred în Dumnezeu și mă duc la biserică și mă rog și îmi fac cruce, dar și-am văzut. Păi uite. Cred că lumea toată a rămas trăsnit. Doamne, câtă bogăție are omul ăsta. Acum am lucrat la școala internat, la copii sărmani, bolnavi, toată viața și nimeni nu a venit dintre preoții ăștia burduhoși care îmblă în mașini luxoase. Doamne, Dumnezeule, cum îi răbți, Doamne! Domn profesor, faceți cumva și uitați-vă și la... O să privesc pe site, probabil. O să vă strășnișiți ce avere are omul ăsta, cât casă are de lux și bogăție are. Are două firme de remontat mașinile, una nu știu ce mai are, obșor, nu știu... Mai în scurt a rămas săptiniți, întrăsniți. Da. Cum să te mai duci, să-i mai săruți mâna la așa? El trebuie alungat din urma lui Serapion. Să ducă la dracu de ișa, că e o agentă a lui Putin și a ista și a lui Chirică din Moscova. Să vă duc, domn profesor, vă rog să vă uitați numai decât la cabinetul din umbră. O să privesc, doamnă Elena. Hai, asta am vrut să vă spun, mai am multe, dar nu mai pot așa, o emoție, că mă strășnișesc și am văzut, nu-mi pot găsi liniște. Cum să-i mai răbzi și te mai duci acolo cu o bucățică, să te mai duci cu o capeică, că nu-i adună, acum, doamn... fură de pe jiu și de pe mort și de pe... și cu dânși, ești despărțit de stat, nimeni nu-i controlează, nimeni nu-i cere socoteală. Acum, doamna Elena, înțelege de ce luptă e împotriva Uniunii Europene? Să facă adunarea, declarația, o adunat sinodul, să facă declarația, să nu intrăm în Europa, alungăm-l de aici, Păi dacă intră în Europa, o să-l vadă toată lumea în chiloț în toată ziua. Ia să vă uitați la dânsul, domnul profesor, gol, goluț, cu o muiere așa ea lângă dânsul, care are, o scris o casă, o vilă, așa multă bogăție o spus despre dânsul, că eu nici nu pot să-i răsând. Să vă, atâta vă rog, uitați-vă, oameni buni, uitați-vă ce se întâmplă cu credincioșii noștri, care-i șaista, scaraoschi, ăsta din Bălți, tot așa ești, tăți. O seară bună, doamnă Elena. Doamnă... Să ne păzească Dumnezeu, că în alții nu avem încredere. Continuăm. Bună seara. 804-424, 804-422. Forum la Vocea Basarabiei. Temă liberă. Următorul apel telefonic. Alo. Alo. Bună seara. Bună seara. Domnul Constantin, ce mai faceți? Domnul Gerasim, cu vreo jumătate de oară în urmă, la televizor a arătat, o spus, adică, uite, că a doua tranșă de ajutori din Europa pentru reforma justiției este tăietă, este interzisă. Foarte bine. Da, e foarte bine, dar eu stau și mă gândesc, dar de ce, adică, și Europa n-are bani sau s-a răzgândit, asta înseamnă că la noi rău lucrează. Corect. Asta înseamnă că la noi nu s-a făcut nimic care să fie stimulat de Uniunea Europeană în continuare. Așa. Vreau zic că, iată, aseară sau altă aseară, un vorbitor a vorbit despre oamenii ăștia, judecătorii care au pierdut cauzele astea la CEDOS sau s-au dus amenzi de milioane de euro. Și iată, nimeni nu a fost sancționat, măcar cât de puțin. Ei, poate aș fost dat afară la lucru, vă, unul, doi și gata, dar nici nu s-a spus de lucrul ăsta măcar. Dar poate merită mai mult, poate merită să dă o recompensă oarecare statului ăsta. Iată, nu se face nimic în privința asta. Nici Voronin nu face nimic, cu toate că e în opoziție și are o gură ca o șură și nici alții ca dânsul tot așa. Din ce cauză? Ei, hai să zicem că alianța asta democratică mai greșit. Dar de ce Voronin, dacă el e în opoziție, tașe de chestiile astea? Fiindcă toate lucrurile astea s-au făcut prin timpul lui. Aici care au făcut porcările astea și oamenii lui, vreau să zic. Dar nici a noștri, vreau să zic, pro-europenii noștri, democrații noștri, nu fac chestii. Și iată, noi vreau să zic, începem să pierdem pozițiile și lumea ar să afle de lucrul ăsta și vreau să zic că poate să mai răzgândească cineva pe cine să voteze. Iată care e problema. Bună seara! Bună seara, domnul Constantin. Uniunea Europeană de more for more, adică mai mult pentru mai mult. Dacă nu facem mai mult, înseamnă că nu ne dă. Este o politică a Uniunii Europene care mie îmi place. Dacă ai mers mai departe, ne-a dat atât cât am cerut pentru a reforma justiția conform planului pe care l-am prezentat. Au fost adoptate legi, au fost majorate salarii, au fost create condiții de muncă, dar carul nu s-a mișcat deloc. Justiția a rămas capturată de cineva în Republica Moldova care o conduce din umbră. Statul este aproape capturat și ambasadorul Germaniei ne-a avertizat și alți ambasadori, băi băieți, nu vă jucați. Să vedem. Să trecem Rubiconul, cum ar spune, să nu pierdem Europa după 30 noiembrie. Și atunci cred că nu va mai avea indulgență și iertare niciunul dintre ai noștri care nu va reforma justiția în cel puțin jumătate de an. Aici trebuie de mers drastic. Foarte drastic. Când statul este în pericol, mai sunt adoptate și legi care țin de stări de excepție. Bună seara! 804-424, 804-422, forum la Vocea Basarabiei, temă liberă. Bună seara pentru cei care sună mai rar sau care încă n-au luat legătura cu noi niciodată, dar doresc să participe. Bună seara! Alo, bună seara! Bună, cu cine vorbim? Sunt Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. Deci, domnul Arcadie, nu vă supărați, dar stau de două minute la telefon. Băi, bine, nicio problemă. Deci, eu am două remarci de făcut. Deci, prima este că se apropie iarna, se apropie frigul și problema cu livrările de gaz este o problemă foarte serioasă. Deci, zilele trecute am auzit că se preconizează, adică de conectat gazoductul de la Ungheni până la Strășeni ca să fie un circuit pe toată Republica. Deci, mă rog, până la sfârșitul anului viitor, deci o să fie gata proiectul de fizibilitate și după asta timp de un an va fi construit. Eu mă închipui că dacă ar fi niște oameni, gospodari, cu, deci, foarte multă răspundere, responsabilitate, eu cred că acest gazoduct s-ar putea de produs cu țevi de la Roman, că sunt produse în România, s-ar putea de executat într-o lună, într-o lună jumătate. Fiindcă să discutăm despre securitatea energetică. Dacă nu avem gaz, nu avem căldură, nu avem energie electrică și nu avem... Ia închipuiți-o dumneavoastră cu o săptămână înainte de alegeri, se deconectează gazul și ăștia care ne furnizează lumină, energie electrică, de la Cuciurgani, pe alții n-au găsit. Deci, nu deconectează și lumina electrică. Ce fel de alegeri o să fie? Domnul Mihai, eu când am auzit pe Candu că vrea să ne dea gaze românești în 2016, am înțeles că este al doilea Lazar. Să nu vă supri Candu. Deci, studiul de fezabilitate cu gazoductul ăsta a fost făcut, de Voronin în 2002 la Kiev. În 2002, Voronin a comandat studii de fezabilitate pentru acest gazoduct la Kiev și a fost realizat acest studiu de fezabilitate pentru că această linie reversibilă intra în rețeaua de interconexiuni dintre România și Rusia. Nu cunosc. Eu vă zic care. Și s-a întins. Acum punem ciocălăul la Ungheni, cum spuneam eu? Când nu se vorbește nimic despre livrarea de gaze românești în raionul Ungheni și Nisporen, cele 50 de milioane păcătoase de metri cub de gaze. Sigur că dacă s-ar livra aceste gaze și s-ar livra la un preț mult mai mic, n-ar fi, deci, suma asta care acum costă un metru cub, sigur că ar fi un efect, toată lumea s-ar gândi că, uite, avem perspectivă într-o jumătate de an, un an de zile și noi o să avem gaze naturale la un preț mai mic. Dar asta e una la mână, cu gazele. Deci, a doilea, cu lumina electrică. De ce nu se face ca să reconecteze? Eu țin minte, când erau agraienii, domnule, au primit de vă 30 de milioane energie electrică și nu era nicio problemă cu condițiile tehnice și așa mai departe. Deci, plus la asta, încă ceva. Deci, am discutat cu cineva de la Termocentrala 2 și mi-a zis că au undeva cam pentru o lună jumătate rezerve de păcură. Dar de ce acum nu se lucrează ca să fie măcar pentru 3 luni păcură, adică ca să ieșim cumva din fiindcă dacă este păcură, avem lumină electrică, Termocentrala 2, deci cam vreo 30% de energie electrică pentru Republică, adică aprovizionează. Deci, uite asta, eu aș vrea, adică nu mă interesează partidele politice, că acum toți au intrat în campanie electorală și toți își trag apă deasupra lor. Deci, n-au decât alegătorii să voteze, așa cum, sigur că ar fi bine pentru Partidul Democrat. Deci, asta una la mână și a doilea, deci trebuie să ne gândim la cei ce nu e rău. Fiindcă ăștia nu sunt sfinți, domnule, n-au nimic sfânt și ăștia nu se cunosc părinții, dar și mai vorbim despre noi niște lăturași de la 2000 de kilometri. Ei au nevoie numai de pământ, au nevoie numai de teritoriu. Aici au coloana a cincea care e gata să acționeze. Dar în primul dumneavoastră mi-a zis că, uite, ministrul este ce-a spus. Dom'le, noi avem un cabinet de ministri, acolo se votează niște lucruri, noi avem prim-ministru, lasă-i să acționeze. Dacă ăsta nu vrea să-i spune, tu nu vrei, te rog un pas în urmă, deci eu ca prim-ministru, uite, dăm comandă, luăm niște bani din buget. Nu de mult Tarapul spunea ieri că, uite, bani avem, dar nu știm, nu putem să-i cheltuim. Cheltuiți-i, domnule. Așa a făcut Leancă atunci când a insistat și a mers personal deja, a luat control personal, construcția gazoductului, un geniaș. Nici o problemă, la asta mai departe să mai facă doi pași și să interconecteze de la, dacă este proiectul de fezabilitate, de la Ungheni până la Strășeni. 5 km pe zi, deci avem 60 de km acolo, 70 de km, într-o lună noi suntem conectați. Da, o seară bună, domnule. Mulțumesc mult! Sigur că sunt niște chestiuni care, bun, în secolul 21 pot fi realizate foarte rapid. Dar că n-ar fi interese enorme. Dar asta este. Să vedem până la urmă cu ce se va încheia această aventură cu gazele românești. Vor trece de Prutul până la Sfântul Așteaptă sau încă nu? Dar pentru că compania pe care a creat-o guvernul ca să importe aceste gaze, să le treacă peste Prut, compania moldovenească, încă nu a primit de la Andrei licență. Ce mai vreți de la dânși? Ăștia dorm din mers. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Eu sunt pentru prima dată și mă mir cum i-am răzbătut. Cum vă cheamă? Mă numesc Valentina din raionul Orhei. Da, doamnă, bună seara! Iertați că sunt un pic răgușită. Eu ascult de mult emisiunea asta și îmi place mult, dar e foarte greu să răzbat. Ascult și unii vorbesc, îmi place cum vorbesc, frumos, românește, la temă, dar unii vorbesc de dragul vorbii, ca să spună vecinii ori prietenii, iată, brete, am auzit la radio. Știți, m-a indignat mult când am auzit un domn că l-a criticat pe domnul Druță. De ce noi ar trebui să ne ferim că avem așa un scriitor? De ce a plecat domnul Druță? Eu cred că dacă era aici, îl doborau și pe domnul Druță, cum au doborit pe mulți alții, ea ca cum vor să-l doboare, de exemplu, pe domnul Filat, poate că are păcatele lui, dar oricum. De ce acel care a criticat n-a pus mâna pe, nu pune mâna pe condei, scrie ceva mai bine decât domnul Druță? Eu cred că noi ar trebui să ne mândrim că avem așa un scriitor. Cred că, dar de ce nu-l critică nimic pe domnul Doga, doar? Eu nu vreau să-l critic, nu vreau. Are și domnul Doga meritele sale, dar vedeți că tot în Moscova trăiește. De ce domnul Druță trebuie să fie așa de hulit și disprețuit? Vorba dumnealui, noi știm să doborâm, dar nu știm, nu ne dă mintea și capul să alegem pe cei care să-i urcăm sub. Iată ce m-a indignat și mi-a plăcut mult emisiunea când a spus întrebarea cu biblioteca, cine citește mai mult, pentru ce se duce la biserică. Ar trebui, spuneți, domnule Gerasim, și teme de astea mai, că doar cineva din iluștri spunea că cultura și frumusețea o să biruie lumea, o să ne înalță din mocerlă. Trebuie să avem și un pic de cultură, eu cred, când vorbim. De ce ne-am învățat numai să dăm jos și să dăm jos și să criticăm? Chiar astăzi l-am auzit pe domnul ăsta de la, cum este, Ioviță sau cum. Ionis. Dar unde era dumnealui când s-a început a fura primele mii sau milioane? Unde era? De ce atunci nu s-a ridicat să spună că uite, se fură banca de stat? De ce acum am preajma alegerilor? Doamne, doamne, câți dușmani avem! Mă iertați și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Doamna Valentina, eu am scris un eseu, se numește Mi-e dor de Druță. L-am publicat în ziarul Timpul și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu îl iubesc pe Druță. Da, da. Dacă nu era Druță, în anii 70, da, noi ne pierdeam. Eu mi-amintesc, da, noi... Trei seri la rând în Casa de Cultură a Universității, trupa noastră de teatru, era Ștefan Secăreanu, Constantin Cheianu, da, au pus doina, pe urmă au interzis-o. Deci noi Noi plângeam în sala aceea. Da, dar vedeți că... De n-ar fi fost frunzele de dor, de n-ar fi fost balade da. Din câmpie, de n-ar fi fost un achi cărăbuș. Da, povara bunătății noastre. Deci, bun, noi ne pierdeam. Da, sigur că da. A fost un riazem atunci când ne-a fost greu. Să lăsăm pe moșneag da, că... Dacă trăia aici în Moldova, eu cred că nu de floarea frăsânelului s-o dus el din Moldova, din țara lui. Dar el duce faima spre despre Moldova. Acel care l-a criticat, eu sunt sigură că nu i-a citit opera. Zic și eu ca Dimitri Contemir. Moldovenii noștri nu prea se trag la carte. Da. Dar critică, dar să apucă să critice. Dar eu așa m-am indignat când am auzit că așa om mare, academician, și-a fost criticat la vârsta lui, onorabilă. Doamne, Doamne, cât suntem de josnici și cât, da. Câtă cultură ne lipsește. Vă mulțumesc, domnule Valentina. Vă mulțumesc. Eu, cum să vă zic, eu apreciez oamenii după urmele pe care le-au lăsat pentru binele pe care le-au făcut aceste societăți. Au făcut și rău. Dar întotdeauna să-i apreciem și să ținem minte pentru că au pus și eu cărămidă, petricică, a pus umor atunci când a fost greu. Nu prea îl simpatizez pe Petru Lucinski. Dar eu cred că el are un merit, că nu s-a legat de limba română și literatura română și istoria română din școli. A lăsat-o așa. Și a crescut generații. Învățând limba română, literatura română și istoria română. Și dacă făceam poate așa, cum spunea Lucinski, să punem în paranteză, moldovenească și în paranteză română în Constituție, poate că era mult mai bine decât cum este acum. În restul cu păcatele lui. Și la alții, tot așa, dintre ai noștri, dacă au greșit de 1.000.000 de ori, dar doar o singură dată au adus un bine acestei societăți, au făcut un bine oamenilor, au clădit această cărămidă mitică, au pus-o acolo undeva pe tricică. Deci trebuie să știm, ca evrei, să știm a aprecia meritele și a scris și în cartea celor bune, numai celor rele. Bună seara! Seara! Vă ascult! Domnul Gherasim, sunt Lisnic din Râșcani. Doamna Lisnic, bună seara! Domnul Gherasim, când pe pământelul ăsta nostru mic o să fie onestitate, dreptate și cinste? Mă uit că justiția nici de fel nu o putem da la brază. Înseamnă că acolo în umbră cineva este. Odată la o emisiune v-am spus că nu vreau oligarhi la putere. Nu vreau, fiindcă eu nu știu cum ei s-au făcut bogățiile. Eu nu știu, dar eu, o femeie care am 73 de ani, vreau să știu cum ei s-au făcut bogățiile. Că bogăția nu se face înstit. Cu două mâini, domnul Gherasim, nu faci bogății. Zici că lucrează cu capul. Cu care cap lucrează, domnul Gherasim? Cu necinstea, nu cu capul. Am auzit odată că avem peste 300 și ceva de milionari. Păi de unde s-o luat ăsta? Dar oamenii din sat sunt milionari? Eu acum ia că trăiesc la sat de o bucată de vreme, fiindcă n-am cu ce să plătesc încălzirea la Râșcani, și stau la sat și mă uit, Doamne, cum se chinui unii? Cum se chinui unii? Ceva strașnic. Dar de acolo milionari, miliardari, ia ca eu aș vrea, cum paparații despre Vladica Vladimir au făcut, eu n-am ascultat, n-am văzut, dar aș vrea să știu și adevărul despre milionari. Chiar aș vrea să știu. Să mor liniștită. Am fost un om cinstit, onest și mare averi n-am acaparat. Vă rog să mă iertați. La revedere. Analistic, eu vă recomand categoric să rămâniți în viață încă vreo 20 de ani. Să ne bucurăm împreună de împlinirile noastre europene. Bună seara! Bună seara! Ascult. Cum vă numiți? De unde? Domnica Chișinău. Da, doamnă Domnica. Николай Добижа, la emisiune Istoria Mișcare, acum nu de mult, a spus că învață limba română la noi, învăță și în Rusia, de pildă în Samara, ostașii ruși sunt învățați, învață adică limba română și vor fi îmbrăcați în haine moldovenească ostașilor noștri și vor fi transportați în coașe la Nistru să fac navalire asupra Tiraspolului. Ei, s-ar poate putea... fi adevărat? Eu cred că e un pic este o metaforă mai mult, cred că domnul Dabijă e poet. Ministru, de câteva luni spun că ea ca să gătește Chișinău să navalească, să gătească adăpostul. Păi lasă să gătească, poate dacă n-au beciuri cu vin, să stea în adăposturi. Eu cred că nu în zadar Ucraina va aduce mai mulți ostași în regiunea Odessa. Toate la rândul lor, la rândul lor vor fi rezolvate. Eu cred că Transnistria va dispărea de pe fața pământului. Și altă întrebare, tot pe mine mă interesează, dacă USAT este cetățanul nu a Moldovei, dacă el face publicitate, dacă el vrea să fie deputat, vrea să fie prezident, și vrea să fie, are el dreptul? Eu cred că în acest caz deși nu mai contează să ne interesăm. Mesajul lui este unul clar și modul în care corupe electoratul prin concerte gratuite, pentru că asta înseamnă corupe electoratul, prin donații și așa mai departe, prin concursuri ca să numească copiii Renata și Renat, este coruperea electoratului. Și aici nu putem vorbi despre un echilibru, cum să vă zic eu, moral. Să nu se supere Renato, dar nu procedează moral cel care vrea să ajungă la putere, nu prin torbă cu bani. E clar, dar și dacă nu-i cetățean, de ce el să lupte aici la noi pentru putere și noi să-i dăm putere? Dar nu-i dăm. Eu n-am de gând să-i dăm, de exemplu. Că el atâta publicitate face. Păi să-și facă și noi ce suntem... Pomanește lumea. Păi, nici pe mine nu m-a tumanit, nici pe dumneavoastră, nici pe doamna Lisnic, nici pe doamna Valentina la Orhei, cred că nu m-a tumanit, nici pe domnul Mihai la Chișinău, eu îi număr pe toți în ordine în care au vorbit, nici pe domnul Constantin la Sângeră, nici pe doamna Irene de la Drochea, nici pe doamna Valentina de la Creuleni. Vedeți pe câți nu ne-au convins? Să-și facă publicitate. Noi, până la urmă, avem scopul nostru de a ne apropia cât mai mult de Uniunea Europeană, pentru că dacă rămânem cumva sau scăpătăm cumva, sau greșim cumva de data asta, ascultați-mă pe mine, nu vă sperie, pentru că vom rămâne în viață, vom trăi și vom continua viața. Nu ne mai ajută nimeni, ne transformăm într-o groapă. Așa este. Într-o mocirlă. Nu mai vine Rusia cu Ucraina, e blocat cu Ucraina, aici o să facă provocări, cui nu o să fie ideni, o să fie anii negri în care primeam salarii în caloș. Despre limba română și Petru Lucinski. Eu la o sărbătoare limbii noastre eram în preajma lui Petru Lucinski când el a spus sărbătoarea limba noastră cea română. Așa pronunțat. Eu de obicei nu uit binele pe care le-au făcut oamenii și de aceea uneori chiar le iert niște păcate, nu toate, dar fiecare a făcut cât ceva. Și în acești 4 ani când a fost Lucinski președinte, copiii au învățat limba română, literatura română și istoria românilor. Nu s-a atins nimeni de treaba asta. Și a fost bine, nu? Da. A fost bine. Bine, mulțumesc, la revedere. Doamne, la revedere. Cât privește ăștia cu portretele și cu bani și cu concertele, să fac concerte, vă spun că eu propun să-i angajăm pe amândoi tamadași, pe Usatră și pe Dodon. Ei pot aduce artiști la nunț, vor face nunță de frumoasă, cu mătriile, cu concert. Cobzona cânta la cumătrie, numai să nu sperie copiii sărmane. Să facă decâiți când a cântat de ani pe abiedă. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună! Valeriu Șoimu sună. Da, domnul Șoimu. Să vorbesc despre petinsul politician Renato Usatăi. Zilice s-am întâlnit eu niște cunoscuți de la Fălești și au spus că domnul Usatăi a fost căsătorit 9 ani cu fiica lui Smirnov de la Tiraspol. Iată de unde are el bogăței. Dar eu vreau să vorbesc despre alta. Săptămâna asta a fost tema despre ce i-ar urni pe moldoveni. Da? Da. Eu cu 2 ani în urmă am ascultat o istorie povestită de un tânăr de vreo 30 de ani care revenise din Moscova. El povestise că acolo erau vreo 20 într-un artilier din plărie sau o mini-fabrică de mobil, cum putem să o numim, erau vreo 20 de moldoveni la patronul fabricii. Și toți moldovenii aceștia se ocupau cu bârfile, unul împotriva altului, sclevetau, se pârau, se arătau cu degetele. Și patronul atâta săturase în timp de un an de dânsă ca hotărât tot să-i elibereze și să-i alunge. Asta în plus vreau să spun așa și a spus domnul Vasile din Strășin și s-a întâmplat cu dumnealui în Italia. Aceasta este o problemă de stat. Trebuie că, probabil trebuie să ocupe pedagogii, sociologii, psihologii, ca în societatea noastră să fie altfel, mai solidară, mai patrioți, să nu ne mâncăm ca câine. Asta îmi răspun. Aveți perfectă dreptate. Trebuie să ne simțim în sfârșit aparținând unei etnii, unui sânge, unui pământ, unui legământ. Acele șoasele strămoșilor ne construim viitorul. Aceleași cetăți le-am cucerit și pe aceleași cetăți le-am pierdut. Vorbim aceeași limbă. Adică noi trebuie să ne știm autoconserva, că o să disparem. Toți vor scăd noi să disparem. Toți. Și nouă ne place treaba asta. Ca caia razniță, îmi spunea, îmi răspundea o doamnă care vindea, o moldovancă de-a noastră, care vindea poamă suruceni și spunea că suruceană. Că e suruceni. Ca caia razniță. Eu așa îi zic și toată lumea înțelege. Și gata. Asta e începutul sfârșitului. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara, domnul Arcadie! Cu cine vorbim? Alexandru Unghei. Da, domnul Alexandru. Domnul Arcadie, e că vorbim și de una și de alta, dar e că trebuie să ne gândim că vine iarna. Vine. Vine iarna, domnul Arcadie, că din luna lui iulie și până în prezent cărbunele s-au scumpit cu 700 de lei. Gazul s-a scumpit cu 1,55 lei. Ia că la asta trebuie să ne gândim, oameni buni. Și eu am așa o dorință și o plăcere, domnul Arcadie, ca măcar pe un an, măcar pe un an, să ne unim cu România. Ca să fac o poriatcă și la noi, o fac așa un fel de regulă, înțelegi, la noi în țara asta mică. Cu aici care bagă mâna și în buzunariu și statul și oamenilor, ca să-i o lecută că să-i pune la punct. Chiar că acolo, nu știu dumneavoastră, dar eu mă uit la programele astea românești, în fiecare sară arată cum îi pune brusleta pe mână și în mașină îl duce. Nu se uită că-i ministru, că-i deputat, că-i fratele lui Bălcescu, că-i roșeluia, îl pune, dacă o calca pe becă, e gata. Ia că acolo lucrează justiția, acolo lucrează procuratura. Dar la noi l-a pus pe ăsta generalul, procuror. M-am uitat de unde l-am văzut pe televizor, săracul, o slăghit, definitiv o slăghit. Nici nu-mi cap în chele. Dar ce-a făcut el? Și-a descoperit. Și care lege, înțeleg? Care înțelege asta? Nu înțeleg. Cu pădurea domnească, cu banca, cu aeroport, măcar o leacă și se descurcat el în treburile astea care tare și nici nu văd. Dar nu înțeleg nimic. Ce fac ea? Are și el o merită, nepotul lui Eugenie Ostapciuc, ce vreți? Da? Da, domnul Arcadie, dar dumneavoastră spuneți de unde a explicat cum Leancu a spus că a mărit pensia cu 24%. Cum a crescut pensia cu 24% medie, da? Da. Dar, uite, eu așa, asta cum mai spun, indexația este un lucru, indexația este una, compensația este alta, dar mărimea este cu totul alta. Bine, dar banii... Este mărimea cu totul, dar el a spus că mărește de la 1 iulie pensia cu 24%. Eu l-am văzut pe televizor, domnul Arcadie, l-am văzut că nu a spus cuvintele astea. Eu știu că m-a spus și eu știu... Orică el nu a spus drept, ori nu știu cum s-a întâmplat, dar nu. Domnul Alexandru, dar în medie... Da, eu am făcut bani mai mulți primiți cu 24% sau mai puțin, indiferent, e pensii, indexații, compensații, e pentru lemne de iarnă, deci bani mai mulți primiți. Da, da, vezi că nu mai primesc pe iară, nu mai primesc, că doamna Buligă a spus că dacă eu am televizor, gata, sau mașină de spate, eu am lucrat 42 de ani la cale ferată și eu, neujele, eu nu sunt bețiv, nu sunt asta, că nu m-am băgat în buzunare statul, am lucrat cinstit și eu n-am dreptul, domnule Arcadie, n-am dreptul să am și eu un televizor sau o mașină de spalat, ia spuneți dumneavoastră. aveți dreptul și trebuie, da? Eu spuneam... Ce prostie asta, din ce țară mai este legii de asta? Ia spune dumneavoastră, dacă găsești dumneavoastră o lege, înțelegi dacă... Sunt țări în care sunt verificați oamenii, pentru că la Chișinău vin și cu Mercedes-ul și ia indemnizație, pentru că el e oficial șomer, dar neoficial e milionar. Eu v-am spus că sistemul nu e rău și în America și peste tot e așa, se verifică, deci ca să dai omului compensație, un suport financiar să-l ajuți, trebuie să demonstreze că omul este cam sărac. La noi, pur și simplu, controalele nu sunt adecvate, unul la mână, și doi, s-a exagerat cu acest televizor din 1918, cu această mașină spălată din 1900 toamna, adică s-a cam exagerat, trebuia să fie puse niște obiecte de lux. Da. Și nu deși obiecte care de acum în secolul 21 sunt obiecte deci necesare, inerente și unei maimuțe. Nu mai vorbim de un om. Să aibă mașină de televizor, calculator, mașină de spălat, frigider, care nu mai trebuie luat în calcul ca și avuția omului. Ele sunt lucruri necesare unui om normal. Și treaba asta trebuie eliminată, cred că eu aseară când am pus problema ce ar trebui să discute Parlamentul, ar trebui de eliminat treaba asta, de micșorat această listă. Să-i pui așa, dacă are 10 lănțișoare de aur la gât, sau dacă are televizor plasmă, sau o mașină de 40.000 de euro, asta cred că Parlamentul ar putea să revadă la propunerea doamnei Buliga această listă și să o completeze cu alte bunuri mai scumpe, iar astea să le scoată deja, ca oamenii să nu plătească și pentru roata spartă la bicicletă. Da, domnule Alexandru, vă mulțumesc. Bine, am vorbit eu mai mult, dar... La revedere. Da, cred că am avut o schimb de opinii util. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Îmi spune Dumitru Popa. Domnul Popa, bună seara! Domnul Gerasim, chiar cum a spus domnul ăsta, că domnul Leancă, din Parlament, în fața lumii, l-am privit toți, că a spus se majorează mijlociu cu 24%. Dar acum doamna Bulica ce spune? Că li se dea la ceea compensație. Domnule, eu am cunoscut care aproape toată viața n-au lucrat. Staj de lucru n-au. Și acum lor li se măresc compensații. Pentru ce? Dar cei care, și eu am 42 de ani pensie, în 97 am ieșit la pensie, lucru în comun, nu se jocotit. După pensie am mai lucrat 10 ani. M-am dus ca să-mi recalculeze pensia, au spus că numai la funcționari se recalculează. Dar la oamenii, la muncitorii de rând, nu. Și acum le dau compensații, oricum spuneți dumneavoastră indemnizații, la ce? Da, sunt covoznici care au pensii mici, merit, dar sunt care s-au ocupat cu bișnețăria, care au construit căs, pensat, n-au lucrat nici la covoz, nici la sohoz și acum... Ei atunci s-au obișnuit cu bani și acum se le mai adăuge. E dureros. E foarte dureros. Domnul Popa, sunt perfect de acord cu dumneavoastră și spuneam că nu există acest mecanism de control din partea statului. Sunt primari care reprezintă statul Republica Moldova și interesul bugetar al statului. De ce nu dau acești primari date despre acești oameni care lucrează și primesc bani în fiecare zi? Dar nicăieri nu sunt fixate aceste venituri. Nu există... Dar pe și ascultătorii dumneavoastră tot au dat de știri, v-au spus că în satul cu tare, acela, de ce nu se iau măsuri? Dau concrete adrese. Păi, eu nu pot lua măsuri. Că nimeni nu... Asta este, deci noi discutăm aici problema. Discutăm, că eu nu pot rezolva, dar atenționăm societatea, că uite, există o astfel de problemă. Nu există un control asupra modului în care sunt folosiți banii publici. La revedere. Și sunt vinoveți primarii, sunt vinoveți președinții de la Ioane, care au în subordine secții de asistență socială și e vinovat ministerul, evident. Bună seara! Alo. Alo? Da. Nu se aude, dar sunt Mihai Căciuc din Chișinău. Domnul Mihai, bună seara, vă aud. Eu n-am vorbit de o trei luni, așa că... Aveți dreptul, da. Am drept. Să vorbim țara asta despre Lucinski. Nu vreau să spun că stimez sau nu stimez. Sau... Pur și simplu, în 1962, eram student la anul 1 la drept. El era la anul 5 la istorie. Și întâmplător am făcut cunoștință cu dânsul. De fapt, nu cunoștință, el a organizat o victorină atunci, în anii ce, viața și activitatea și opera lui Mihail. Și eu m-am primit întâi atunci și m-am făcut cunoștință. Atunci am organizat, atunci era un pas progresiv. Despre Ivnescu să vorbești, să organizezi victorină și așa mai departe. Pe mine anul următor m-a luat la armată, 4 ani la marină și când m-am întors, eu nu știam cum e numele lui atunci, știam că e Petrică și e activist consumalist. În 82-83, timpul lui Antropov, în oraș s-au organizat niște raiduri, așa unii se rețineau muncitorii, care erau la teatru sau cinematografie în timpul lucrului. Iar la cinematografie se rețineau elevii care erau în timpul lecțiilor la film. Și atât întâmplătorii, printre aceștia, au fost reținuți șorii lui Lucinski. Кирилл и Сергей. Ел и рад прим секретарь комитета партии, да все ревую имбацал ла школа в Молдовинянском Маруну, католич. Шаста мы пусть ингарден проркарим стол. Си мы скуртируем отлыщи шефу инспекторату интерпромене, ножа один ураж. Și așa a fost dispoziție că chemăm părinții. Ei, eu mă rog, sunt primul secretar a organizației partidului oraș. Știți eu cum sunt ocupat, sunați soții și avenia. Ei, pe ceva 15-20 de minute vine la mine în birou, între o doamnă, așa, cu o mașină luxoasă și mai departe. Ei, zdraște, eu bună ziua și vorbesc cu doamna românești. Ea îmi răspunde că da, eu își cunosc limba moldovenească, cum spunea pe atunci. Dar, vă rog, dacă spate rusești, putem. Просто что не проблема с этим. Я снял и русайка, и когда видим, удовольствие у нас есть своим. Ну, с деньги мне. И мы из курсы соция еще рели в целом школу Мурунянска на Муруну, что соция ще лимба Румына. Давно Кличук, вся пропись в фаршите миссию наши. Да. Я шаг действием Лучинский спаде ворбить, lucruri pozitive. Da. Da, eu am spus, vă mulțumesc, domnul Griceac, am spus și eu acest lucru, pentru că fiecare om lasă o urmă bună pe pământ, nu numai rele. Eu, de exemplu, aș vorbi și despre rele, pentru ștampila care le-a dat-o celor din Transnistria pentru exporturi, pentru cedările care le-a făcut, dar aș vorbi și de bine, pentru binele pe care le-a făcut și pe care l-am spus mai înainte, referitor la păstrarea izvorului de conștiință națională în școală. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.